الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري والمسلم. دین اسلام جہاں پر حقوق اللہ کی بات کرتا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے وہاں پر دین اسلام حقوق العباد پر بڑی سختی سے عمل پیرا ہونے کی تلقین بھی کرتا ہے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ کے بارے میں انتہائی نرم مزاج اور غفور رحیم ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی بڑے سخت اور جلال والے اور قہار ہیں۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قیامت کے دن ہر شخص کے لیے تین رجسٹر بنے ہوئے ہیں، تین رجسٹر ہر شخص کے لیے بنے ہوئے ہیں جو قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ الدوانین عند اللہ ثلاثہ، اللہ کے ہاں تین دیوان ہیں، تین رجسٹر ہیں جس میں اعمال لکھے جاتے ہیں۔ پہلے میں انسان کا عقیدہ، توحید اور شرک، اور دوسرے میں حقوق اللہ، عبادات، اور تیسرے میں حقوق العباد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہلا رجسٹر ہے جس میں عقیدہ، انسان کا عقیدہ ہے جس میں توحید اور شرک کے معاملات درج ہوتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس میں اگر ذرہ برابر بھی کوتاہی ہوئی تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں جو شرک کرے گا اس کو میں نے معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ کرے گا اس کو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو پہلا رجسٹر جس کے اندر انسان کا عقیدہ درج ہوگا اس کے اندر کوتاہی کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا رجسٹر جس کے اندر حقوق اللہ کا ذکر ہوگا، نمازوں کا، انسان کے صدقات کا، انسان کی دوسرے اعمال جو اللہ سے متعلق ہیں، عبادات، ذکر، اذکار، گناہ انسان کے جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو اس نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اور اللہ کی عبادات میں کوتاہی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس پر کثرت سے درگزر کروں گا، کثرت سے ان اعمال کو اگنور کیا جائے گا، درگزر کیا جائے گا. لیکن تیسرا جو رجسٹر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو حقوق العباد کا ہے، اللہ فرمائیں گے کہ میں اس شخص کے درمیان جس پہ ظلم ہوا ہے اور اس شخص کو جس نے ظلم کیا ہے، دونوں کو وہاں پر چھوڑ دوں گا اور میں ان کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کروں گا جب تک وہ شخص دوسرے شخص کے ساتھ اپنا کھاتا نپٹا لے، جیسے بھی اس کو راضی کر سکتا ہو راضی کر لے، اپنے معاملے کو نپٹانے کے بعد وہ میرے پاس آئیں کہ یا اللہ ہم دونوں میں آپس میں یہ فیصلہ ہوا ہے، آپ ہمارے درمیان یہ فیصلہ فرما دیں. اللہ تعالیٰ بھی اس ان دونوں کے معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کرتے. اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتدرون ام المفلس، صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے، کنگال اور کلاش کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے اندر مفلس وہی ہے، غریب وہ ہے جس کے پاس کوئی مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس دنیا کے درہم نہ ہو، دنیا کا مال نہ ہو، آرام اور سکون نہ ہو، ہم اس کو کلاش اور غریب سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک، تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن اصل غریب وہ ہے الذی یأتی یوم القیامتی بصلاتہ وزکاتہ وصیامہ والصدقات، جو قیامت کے دن نمازوں کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ اور صدقات اور حج لے کر آئے گا. لیکن ادھر سے ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا یا ربی شتم ہذا، اس شخص نے مجھے گالی دی تھی. دوسرا آئے گا کہے گا ضرب ہذا، اس شخص نے مجھے مارا تھا. تیسرا کہے گا اکل مال ہذا، اس شخص نے میرا مال کھایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں تیری اتنی نیکیاں ہیں کہ اگر یہ مطالبہ کرنے والے مطالبہ نہ کرتے تو جنت کا حقدار تھا، لیکن اب مطالبہ کرنے والے مطالبہ کر رہے ہیں، تو جب تک ان کا حق ادا نہ کر دیا جائے گا تب تک تو جنت میں نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی نیکیوں میں سے جس کو مارا ہوگا اس کو نیکیاں دی جائیں گی، جس کا مال کھایا ہوگا اس کو نیکیاں دی جائیں گی، جس کا خون بہایا ہوگا اس کو نیکیاں دی جائیں گی، جس کو گالی دی ہوگی اس کو نیکیاں دی جائیں گی، حتیٰ کہ حق طلب کرنے والے ابھی باقی ہوں گے اور اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. آپ نے فرمایا یہ شخص ہے کنگال اور کلاش، جو دنیا میں نیکیاں تو کرتا رہا، اتنی نیکیاں کر لیں اتنی نیکیاں کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ جنت کا حقدار ٹھہرا، لیکن حقوق العباد کی اس نے پرواہ نہیں کی. اس نے کہا میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں صدقہ بہت زیادہ کرتا ہوں، رمضان کے روزے بھی پورے رکھتا ہوں، تہجد گزار ہوں، حج بھی کر لیتا ہوں، عمرہ ہر سال رمضان میں جا کے کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی وقت پہ دیتا ہوں، مجھے جنت میں جانے سے کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ میں تو بخشا ہوا ہوں، مجھے تو نہ کسی سے میٹھی بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے سامنے نرم بات کرنے کی ضرورت ہے. جس بندے کے ساتھ بات کرتا ہے تکبر کے ساتھ بات کرتا ہے، گالی دیتا ہے، ہر بندے کے ساتھ اس کی بد اخلاقی مشہور ہے. وہ کہتے ہیں نیک بہت ہے لیکن بد اخلاق زبان کا اتنا اچھا نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن یہ فیصلہ کریں گے کہ حقوق العباد کے معاملے میں تم نے بالکل پرواہ نہیں کی، تو اب تو اب کیا ہوگا؟ جب اس کے گناہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب باقی مطالبے والے باقی ہیں، ان کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال کر جہنم میں پھینک دو. اس شخص سے زیادہ مظلوم اور کنگال اور کلاش کون ہو سکتا ہے جو اتنے اعمال نیک اعمال کر کے پھر ان کی حفاظت بھی کر لے، نیک اعمال کرے اور پھر ان کی حفاظت بھی کرے اور قیامت کے دن تک ان کو لے جائے اور اجر و ثواب کا باعث بھی بن جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صرف حقوق العباد کی وجہ سے اس کے سارے کے سارے اعمال کو غارت کر دے اور وہ جہنم میں چلا جائے. یہ شخص ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ یہ کنگال اور کلاش. یہاں پر اس حدیث میں تینوں کے تینوں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق کے ساتھ انسانوں کے حقوق کی بات کی ہے. پہلی جو حدیث ہے, حدیث کا پہلا ٹکڑا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. کیا مطلب ہے یہ, پہلے یہ لاحقہ کیوں لگایا گیا ہے کہ پہلے یہ بات کی گئی اس کے بعد فلیقل خیرن اول یسمت, چپ رہنے اور بولنے کے ساتھ ایمان بالآخرت کا کیا تعلق ہے, اللہ کے ساتھ ایمان لانے کا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما من قول الا لديه رقيب عتيد وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اس کے اوپر لکھنے والے, اس کو لکھنے والے, اس کو پکڑنے والے فوری طور پر آ کر اس کو پکڑ لیتے ہیں. اس کی ہر بات کو پکڑا جا رہا ہے, ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تو کون ہے وہ شخص جو اپنی زبان کو کنٹرول کرے, کس ڈر سے؟ اس ڈر سے کہ اس نے قیامت کا دن ہونا ہے, اللہ کے ہاں اس نے پیش ہونا ہے. یہ صرف ایک چیز ہے, صرف ایک چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روک سکتی ہے. آخرت پر ایمان ہو کہ میں نے مرنا ہے اور قیامت کا دن آنا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچا اور پکا ایمان ہو کہ اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے اور جنت اور جہنم کا وجود موجود ہے. جو شخص یہ خیال اپنے ذہن میں رکھے گا اور یہ ایمان رکھے گا, اس شخص کی ہر ایک بات, اس شخص کا ہر کال, اس شخص کا ہر عمل بڑا محتاط ہوگا. اس کو یہ پتا ہوگا کہ میری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, میری ہر بات کو لکھا جا رہا ہے, اور قیامت کے دن مجھے اس بات کا اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھایا. اور بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر یہ کسی حکم سے, کسی اہم حکم سے پہلے, کسی اہم نصیحت سے پہلے یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں, اس کی بات کو اہمیت دینے کے لیے کہ وہ بات کتنی اہم ہے, اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بیان کیا کرتے تھے. فلیقل خیرن او لیسمت, یا تو وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. ہم نے پہلے بھی ایک حدیث پڑھی جس میں زبان کی حفاظت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن المرء المسلم, اسلام کے حسین ہونے کا, کسی مسلمان کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے پرہیز کرے, فضول باتوں سے پرہیز کرے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ یا تو وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. زبان کی حفاظت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مروی ہیں کہ زبان کی حفاظت کرو, زبان کی حفاظت کرو. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان کی حفاظت کرتا ہے, بلا وجہ اپنی زبان کو استعمال نہیں کرتا, اچھی بات کہتا ہے جب بھی کہتا ہے, ذکر اذکار کرتا ہے, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز کی اور دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے دے کہ وہ اس کا صحیح استعمال کرے گا, اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا, تو میں جنت کی اس کو ضمانت دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لمبی حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بیان کی گئی, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا ذکر کیا, جہاد کا ذکر کیا, اور آخر میں فرمایا الا اخبرک بملائکک کلہ یا معاذ, اے معاذ میں تجھے ان سارے پورے اسلام کے جو سب سے زیادہ اہم بات ہے, جو ان سب کے اوپر, سب کے اوپر جس کی بادشاہت ہے, اس کی بات نہ بتاؤں. حضرت معاذ کہنے لگا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کف علیک لسانک, آپ نے زبان کو باہر نکالا اور زبان کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھ. حضرت معاذ بڑے حیران ہوئے, اور کہنے لگے اِنَّا لَمُوَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم جو ہم بولتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سکلت کے امک یا معاذ، اے معاذ کیا تم نے تو یہ نہیں دیکھتا کہ جہنم میں لوگوں کو زبان کی وجہ سے لٹکایا جا رہا ہے؟ تجھے یہ نہیں پتا کہ زبان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم میں لٹکا دیں گے، اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبتیں مجھے اس زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ کیوں؟ جب تک یہ زبان منہ کے اندر رہتی ہے، خاموش رہتی ہے، اس وقت تک یہ بڑی پرامن چیز ہے، لیکن جب یہ بولتی ہے تو پھر اس کے اندر سے جو الفاظ اور جو کلمات نکلتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اور وہ الفاظ اور وہ کلمات اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر ہوں اور اگر ان میں کوئی بھلائی ہو، دنیاوی معاملات میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں، اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ بات کریں، لیکن زیادہ یہ ہے کہ آپ ذکر میں اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جو آپ کی زبان حرکت کرے گی وہ صرف آپ کو فائدہ دے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی باتیں آپ نے کی ہیں وہ آپ کے لیے قیامت کے دن حسرات ہوں گی۔ جو بھی بات انسان کرتا ہے قیامت کے دن اس کو اس کے اوپر حسرت کرنی پڑے گی جو اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بات کی ہوگی، دنیاوی معاملات میں نہیں۔ دنیاوی معاملات کی ضروریات کی خاطر آپ اپنی زبان استعمال کریں، وہ زبان جو آپ نے فضول لا یعنی چیزوں کے اندر گزار دی، فضول باتیں کرتے رہے، فضول مذاق کرتے رہے، ٹھٹھا کرتے رہے، ٹائم اپنا برباد کیا، زبان اپنی خراب کی، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بے شک وہ شخص اپنے اعمال اور اپنی زبان کی وجہ سے جنت میں چلا جائے، لیکن جو باتیں اس نے اللہ کے دین کے علاوہ کی ہیں، جو مصروفیات دینی مصروفیات کے علاوہ یا جو فضول باتیں اس نے کی ہیں، وہ قیامت کے دن اس کے لیے حسرت ضرور بنے گی۔ جنت میں جائے گا لیکن جنت میں بھی وہ اس بات کی حسرت کرے گا کہ کاش میں نے وہ باتیں نہ کی ہوتی۔ جب تک آپ خاموش رہتے ہیں تب تک فرشتہ کوئی قلم نہیں چلاتا، جب آپ نے بات کی پھر یا اس کو دایاں فرشتہ لکھے گا یا بایاں لکھے گا، اگر آپ نے اچھی بات کی تو دایاں لکھے گا اور وہ آپ کے لیے قیامت کے لیے ذخیرہ ہے، لیکن جو آپ نے بات دایاں فرشتے کے لیے بات نہیں کی وہ بایاں فرشتہ لکھے گا اور وہ آپ کے لیے ضیاع ہے، وہ قیامت کے دن اس کا مواخذہ کیا جائے گا کیا آپ نے فضول بات کی یا آپ نے کوئی اہم بات کی۔ تو یہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت اس پر دی کہ آپ یا تو اچھی بات کریں یا پھر خاموش رہیں۔ آگے ہے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس کی رسپیکٹ کرے، اس کا خیال رکھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس ہمسایوں کے حوالے سے اتنے حقوق لے کر آتے، اتنے پیغامات لے کر آتے کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ انہو یورثہ، کہ یہ جبریل کہیں ہمسائے کو وراثت کا حقدار نہ بنا دے، مجھے لگتا تھا کہ کہیں اگلا پیغام یہ نہ ہو کہ وراثت کا حق بھی ہمسائے کو ملنا ہے۔ یعنی کہ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں تک اس کی اہمیت۔ جبریل امین بار بار حکم لے کر اترتے رہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آگے چل کے فرمایا وَبِالْجَارِ الْجُنُبِ، جو آپ کا جانب کا حقدار ہے، جو آپ کا جانب کا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی حسن سلوک کا حکم دیا ہے جیسے والدین کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک کا ذکر کیا ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جار الجنب کا بھی ذکر کیا اور ہمسائے کے بھی حق کا خیال رکھا اور حکم دیا کہ اس کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ کیسا حسن سلوک کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام نے ایک عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ انہا فلانتن، وہ فلانی ایک عورت ہے، یصلی و یصدق، نماز پڑھتی ہے، صدقہ دیتی ہے، و یصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور بہت نیک اور صدقہ خیرات کرنے والی عورت ہے، بہت سخی عورت ہے، بڑی نیک عورت ہے، ولیکن یوزی جا رہا، ولیکن یوزی جیرانہا، لیکن وہ اپنے ہمسائے کو ایزا دیتی ہے، اس میں یہ خامی ہے، یہ کوتاہی ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتی ہے. آپ نے فرمایا فہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی. کچھ دنوں کے بعد اسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا، اور صحابہ نے بیان کیا کہ ایک عورت کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ بس پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور اگر اس کو توفیق مل جائے تو صدقہ خیرات کر لیتی ہے، زیادہ نیکیاں وہ نہیں کرتی، لیکن اس کے ہمسائے اس سے پرامن ہیں، اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں. آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی. جنت اور جہنم کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ہمسائے کے فیصلے پر ہوگا. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن اول الخصمین یوم القیامتی جیران، قیامت کے دن جو پہلی دو جھگڑے ہوں گے آپس میں، دو مکالمے جو ہوں گے جن کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، وہ دو ہمسائے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص ما آمنا، وہ شخص ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، لا یأمن جیرانہ بوائکہ، جس شخص کا ہمسایہ اس کی زبان اور اس کی تکلیف سے مامون نہیں ہے، امن میں نہیں ہے، اس شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. اتنی اہمیت دی گئی. اور صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرماتے تھے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکائیں تو اس کھانے کو زیادہ کر لیں، اگر آپ گوشت پکائیں تو اس کے اندر پانی زیادہ ڈال لیں، شوربہ زیادہ کر لیں، اور اپنے ہمسایوں میں اس کو تقسیم کریں. اب ہمسایوں میں آگے کیٹیگری ہے، اگر تو آپ کا ہمسایا آپ کا رشتہ دار ہے، مسلمان ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اس کے اوپر تین حقوق ہیں، آپ کے رشتہ دار ہونے کے، مسلمان ہونے کے، اور تیسرا آپ کا ہمسایا ہونے کے. ہمسایا ہے، مسلمان ہے، اور آپ کا قرابت دار ہے، اس کے اوپر تین فرض ہیں آپ پر کہ آپ اس کے حق ادا کریں. اور ایک شخص ہے وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن مسلمان ہے، مسلمان ہونے کی خاطر کے ناطے اور ہمسایا ہونے کے ناطے، اس کے اوپر آپ کے دو